Będę czytał z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Z przekładu toruńskiego do 12 wersetu łącznie. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie owocu nie przynosi, tę odcina, a każdą, która przynosi owoc, tę oczyszcza, aby przynosiła obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słowa, które wam mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli by nie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem winoroślą, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli ktoś nie trwałby we mnie, zostanie wyrzucony na zewnątrz, jak latorośl, i usycha, takie zbiera się, wrzuca w ogień i płoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. W tym ojciec mój dozna chwały, jeśli obfity owoc przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Jak i ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was, a radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście siebie nawzajem miłowali, jak ja was umiłowałem. Mamy tu prosty obraz, krzewu winnego, w którym tym trzonem, jak to powiedzieć, łodygą jest Pan Jezus, a my jesteśmy tymi latoroślami, tymi, którzy są wszczepieni w te gałązki, na których rodzą się owoce winogrona. I czytamy, że mamy trwać w nim. Jeśli chcemy przynosić owoce, to musimy trwać w Panu Jezusie. I pierwsze pytanie jest takie: czy już stałeś się tą winoroślą, przepraszam, nie winoroślą, tylko latoroślą, i zostałeś wszczepiony do winorośli? I drugie pytanie: jeśli zostałeś jako latorośl wszczepiony do winorośli, to czy trwasz w tym połączeniu, w tej relacji? Bo czytamy tutaj: trwajcie we mnie, a ja w was. W szóstym: jeśli ktoś nie trwałby we mnie, czyli można być latoroślą i nie trwać. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. No, ciekawe słowa, tak? Jak patrzymy na te słowa, czy jest to coś realnego dla nas? Czy doświadczamy właśnie tak, czegoś takiego, że gdy prosimy o coś, to staje się to nam? Jeśli chcemy, by Ojciec doznał chwały, to jest potrzeba, byśmy przynosili obfity owoc. Czy rozważamy nasze życie pod tym kątem? Czy przynosimy owoce? Jakie to są owoce? Czy to są obfite owoce? Czytamy, jeśli będziemy zachowywać przykazania Pana Jezusa, będziemy trwać w Jego miłości. I na koniec z tego, co tutaj wybrałem, zapraszamy. Jak brzmi to przykazanie, które Pan Jezus dał? Abyście się nawzajem miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Czy sprawy Królestwa Bożego, czy sprawy zboru, czy sprawy brata, siostry są mi bliskie? Czy jest to coś, co w ogóle nie jest tematem, który gdzieś tam w naszych umysłach, w naszych sercach króluje? Czy zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że wiara jako zasada, znaczy to, co chcę przekazać jako zasadę, bo mogą być jakieś wyjątki, ale jako zasada wiara jest widoczna. Miłość jest widoczna. Czy religijność jest widoczna? Myślę, że religijność to jest coś, co jest najczęściej najbardziej widoczne. Czy brak wiary może być widoczny? Myślę, że czasami może być widoczny. Czy brak miłości może być widoczny? Myślę, że tak. Zgodzicie się? Dlaczego te wszystkie słowa tutaj przytaczam, te obrazy? Dlatego, że y, żyjemy, nie wiem, czy co tu jest jakby takie najbardziej istotne, czy to, że żyjemy w takim, a nie innym kraju, czy w takich, a nie innych czasach, może gdybyśmy byli, żyli w kraju, gdzie są jakieś prześladowania poważne, może trochę inaczej by to wyglądało w naszym przypadku. Ale ponieważ żyjemy tu i teraz, to może być tak, że nasze życie może nosić pozory wiary, pozory miłości i na pytanie, czy ktokolwiek chciałby, żeby w jego życiu wiara i miłość były tylko pozorne, udawane na pokaz, myślę, że każdy powie, że nie. Ale tak jak Bóg widzi doskonale nas, doskonale bada nasze serca i wie, co tam w nich jest, tak my też potrzebujemy badać to, co jest w naszych sercach. Co jest naszą prawdziwą miłością, co jest naszym celem, co jest naszym pragnieniem. I jeśli mamy jakieś wątpliwości, nie wiemy, to możemy prosić tego, który wie doskonale. I on nam pokaże, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasze serce, gdzie jest nasz skarb. Czy to są słowa zachęty? Myślę, że tak. Myślę, że to słowa, by badać swoje serce, myślę, że są słowami zachęty, dlatego, że jest wyjście w przypadku, gdyby coś było nie tak. Mamy Boga, który przyjmuje nas, jeżeli pokutujemy, jeżeli odwracamy się od tego, co Jemu jest niemiłe, co jest złe dla nas. I to jest dobra nowina, że jest Bóg, który przebacza, który miłuje, który chce zbawić. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dzięki Ojcze nasz, że pozwoliłeś nam wstać, dałeś siły, dałeś zdrowie, możemy tutaj być, możemy oczekiwać, że będziesz do nas przemawiał w różnoraki sposób i prosimy, daj nam słyszeć Twój głos, daj nam skorzystać z tego czasu, z bycia tutaj wspólnie jako Kościół. Prosimy Ojcze, prosimy, daj nam nakarmić się, posilić, przyjąć zachętę, jeśli trzeba, napomnienie i zobaczyć Ciebie, Twoją wspaniałość. Dzięki, że jesteś pośród nas i że masz dla nas dobre rzeczy. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że mamy Ciebie, który jesteś źródłem naszego życia, źródłem naszej siły, wszelkiej naszej zdolności i owocności. Dziękujemy, że objawiłeś się nam, pociągnąłeś nas ku Tobie, dałeś nam łaskę przyjść do Ciebie i z Twojej łaski możemy w Tobie trwać. Modlimy się, byś dzisiaj mówił do nas, objawiał się nam, poruszał nas, oczyszczał nas, podnosi nas tak, abyśmy wydawali coraz więcej owocu, aby życie nikogo z nas nie było bezowocne. Pragniemy, Panie, podobać się Tobie, pragniemy wielbić Ciebie, pragniemy, by nasz Ojciec w niebie był uwielbiony. Prosimy, aby Twój Duch działał w każdym z naszych serc. Błogosław, Panie, ten czas modlitw, śpiewania Tobie pieśni, wsłuchiwania się w Twój głos. Poruszaj nas. Poruszaj nasze serca przez Ducha Twojego Świętego. Amen. Amen. A, Krzysiu. Mój głos jest lekko jeszcze nie do końca taki, jaki powinien być, więc liczę na was. Już jaśnieje z daleka nam kraj. Okiem wiary widzimy go tu. Jezus wnet nam otworzy ten raj. Źródła łaski, pokoju tam są. To wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem. Jakże bardzo oczekujemy tego dnia, kiedy zobaczymy Cię twarzą w twarz, kiedy z radością

Twój wciąż unosi mnie wyżej, wyżej, wyżej razem. Uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym razem. Zaśpiewajmy sercem całym razem, razem, razem. Dziś dla Ciebie chcę poświęcać się. Niech Twój przykład wciąż pociąga mnie bardziej, bardziej, bardziej. Nowy człowiek, nowe myśli Twe niech wypełnią całe serce. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełniej, pełniej, pełniej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym razem. Zaśpiewajmy sercem całym razem, razem, razem. Pośród wzgórzów posadziłeś mnie, na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię pragnę, pragnę, pragnę. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym razem. Zaśpiewajmy sercem całym razem, razem, razem. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Prosimy, Ojcze. Prosimy. Swoim duchem, abyś wzmocnił wszelką chorobę i niemoc. Panie, bo Ty masz moc potężną, moc na niebie i na ziemi. Panie, jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Panie, w tych trudnych czasach tylko na Ciebie liczyć możemy. Jesteśmy Ci wdzięczni, że mamy Ciebie, że Ty jesteś tym sprawcą i dokończycielem wiary naszej. Dziękuję, że zmieniasz nasze serca, że pobudzasz, że wprowadzasz we wszelką prawdę. Panie, chcę Ci dziękować, że otwierasz nasze oczy na nowo, kobieto. Cudowne rzeczy objawiasz. Dziękujemy Ci za tą wielką łaskę, za to, że Paweł jest tutaj też z nami, Panie, że Ty, Panie, posiliłeś i wzmocniłeś. Dzięki Ci, Ojcze. Chwała Tobie, Panie. Amen. Dzięki Ci, Ojcze. Miłości Ty się ku mnie ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cicho. Więc serce nurza w Twoją toń, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia drug, daj mej pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać Twój, by wplaskać serce, nurzać móc promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli. Nie mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Ku Tobie krzyżu wznoszę wzrok, jak już przy Tobie chcę się Ciebie więc kieruję krok, bądź skryję serce mrok, przez Ciebie będę żyć. Panie, dzięki Ci, że w swej łasce jaśniejesz nam w naszym życiu, w swojej łasce pocieszasz nas, kiedy jesteśmy utrapieni, dodajesz nam sił, kiedy jesteśmy słabi, podnosisz, kiedy potykamy się, uzdrawiasz, kiedy chorujemy. Panie, dzięki Ci, że mamy Ciebie w tym świecie, który jest tak chwiejny, tak słaby, tak niepewny. Dziękujemy, że poznaliśmy Ciebie, naszego Boga, który jest skałą, niewzruszoną skałą, i każdy, kto Tobie ufa, nie będzie zawiedziony. Chwała Tobie. Mów do nas, kochany Panie, i daj nam uszy do słuchania, abyśmy mogli przyjąć Twoje poselstwo do nas, ku naszemu zbawieniu i obfitemu życiu. Amen. Usiądźmy, proszę. Jak widzicie, mamy z nami naszych gości, których niedawno gościliśmy. Hala Hejsa, jego żonę Cecylię, Gleba jeszcze jest z nami, jest. Wybiera się do Gdańska, tam do zboru ukraińskiego, tak? Także opuści nas przed końcem naszego zgromadzenia, ale póki co jest z nami. Rozumiesz, co się dzieje tutaj, Gleb? Chwała Bogu. Poprosiłem Hala, żeby podzielił się z nami takim tematem miejsca Bożego prawa w życiu chrześcijanina. Jakie miejsce Boże prawo ma w życiu chrześcijan. Także nadstawmy naszych uszu, otwórzmy Boże Słowo i korzystajmy z tej posługi, którą dzisiaj Bóg przez naszego brata przygotował. So I have introduced you already the subject and now I welcome you. Mam nadzieję, że nam tutaj to technicznie wszystko zadziała. Zaraz zobaczymy. Coś jest? Szuka wejścia. Okej. Okay. Well, it's a delight to be with you again. Bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu z wami. And what would life be without challenges? A czym byłoby życie bez wyzwań? You saw a challenge this morning. Tutaj widzieliśmy małe wyzwanie. But we've had challenges in our travels. W naszej podróży też mieliśmy wyzwania. We do not look our best. Nie wyglądamy najlepiej. Because although we left Lisbon with our luggage, ponieważ chociaż opuściliśmy Lizbonę z naszym bagażem, and we arrived in Frankfurt with our luggage. I dotarliśmy do Frankfurtu z bagażem. We left Frankfurt for Warsaw on Friday. Opuściliśmy Frankfurt, kierując się do Warszawy w piątek. But our airline decided that our luggage needed to overnight in Frankfurt. Ale nasz bagaż został we Frankfurcie na noc. So we left Warsaw on Saturday to come to Wejherowo. Więc opuściliśmy Warszawę w sobotę, żeby przyjechać do Wejherowa. And the airline decided to allow our luggage to go from Frankfurt to Warsaw on Saturday. A linie lotnicze przesłały nasz bagaż z Frankfurtu do Warszawy w sobotę. And they even allowed our luggage to come from Warsaw to Gdańsk. I nawet pozwolili, żeby go potem przewieźli do Gdańska z Warszawy. But they decided they wanted our luggage to overnight in Gdańsk and not in Wejherowo. Ale chcieli, żeby w nocy został w Gdańsku, a nie w Wejherowie. So we are still waiting for our luggage to join us. A więc czekamy, aż nasz bagaż do nas dołączy. And you see that I do not look as good as I wanted to look. I nie wyglądam tak dobrze, jak chciałem wyglądać. Not only am I not wearing a suit coat so I can look as good as Paul. Niestety nie mam nawet garnituru, że nie wyglądam tak dobrze jak Paweł. But I have not shaved as well. Ale nawet się nie ogoliłem. And so I will not be getting any cheek rubs from my wife. Więc moja żona nie będzie mnie głaskać po policzku. Not until my razor arrives, which hopefully, and I'm praying, and you can join me in prayer, will arrive today. Dopóki nie przyjedzie moja golarka, i o to się modlę i was też proszę o modlitwę, żeby to dzisiaj wszystko dotarło. The subject from God's Word today. Temat, którym zajmiemy się dzisiaj na podstawie Bożego Słowa. As you can see, is the Christian's relationship with the law of God. Widzicie na ekranie brzmi stosunek chrześcijanina do prawa Bożego. And as we begin our discussion this morning, i gdy zaczynamy naszą rozmowę dzisiaj rano, I want to ask just a couple of questions to set the tone. Chciałbym zacząć od zadania kilku pytań. When you think about eternity, kiedy myślicie o wieczności, where do you put your trust or your confidence? Because trust and confidence are synonymous terms. Gdzie pokładamy naszą ufność? W czym pokładamy naszą nadzieję? Is your confidence in the sufficiency of Christ's work on the cross? Czy Twoja ufność jest w wystarczalności dzieła Chrystusa dokonanego na krzyżu? Or is the confidence that you are or is it in the confidence that you are doing enough to please God? Czy też pokładasz ufność w tym, co robisz dla Boga? Czy wyrobisz wystarczająco dużo, aby podobać się Bogu? These are important questions for all Christians around the world to be asking. To są ważne pytania, które chrześcijanie na całym świecie powinni sobie zadawać. But it's especially important for Christians in Poland to be asking and answering. I myślę, że szczególnie dla Polaków w Polsce. Because where you place your confidence is where your eternity will be determined. Ponieważ to, gdzie pokładasz swoją ufność, decyduje o tym, gdzie spędzisz wieczność. And we have three options to consider. I mamy trzy możliwości, które powinniśmy rozważyć. Either our confidence is all in God's work through Jesus on the cross, albo cała nasza ufność jest położona w Bogu i dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu, or our confidence is part in the work of God and part in the work of man, albo pokładamy część ufności w dziele Boga, a część ufności w tym, co człowiek musi zrobić, or our confidence is all in the work of man, albo pokładamy całą ufność w pracy człowieka. I want to introduce you to two theological terms. I chciałbym wprowadzić takie dwa terminy teologiczne. These two terms are monergism and synergism. To jest monergizm i synergizm. Monergism means that one is doing the work. Monergizm oznacza, że jeden wykonuje całą pracę. And synergism means that two or more are doing the work together. A synergizm oznacza, że dwie lub więcej osób wykonują razem pracę. And so when we think about salvation, więc używamy tych terminów w odniesieniu do zbawienia. We need to ask the question, is salvation a monergistic work or is it a synergistic work? I powinniśmy zadać sobie pytanie, czy zbawienie jest dziełem monergizmu czy synergizmu? Is it the work of God alone or the work of man alone? Czy jest to dzieło tylko Boże, czy jest to dzieło tylko ludzkie? Or is it the work of God and man together? Czy jest to dzieło Boga i człowieka razem? When we look at God's work as a monergistic work, kiedy patrzymy na dzieło Boga jako pracę monergiczną, po polsku będzie. Pracę monergizmu. We're saying that God has done all the work and man has confidence in the completeness of the work of God. To możemy powiedzieć, że Bóg wykonuje pracę, a człowiek pokłada zaufanie, że Bóg dokonuje całego tego dzieła. When we say that salvation is synergistic, kiedy mówimy, że zbawienie opiera się na synergizmie, we're saying that God begins the work, but man must complete the work. To mówimy, że Bóg rozpoczyna pracę, a potem człowiek się dołącza i kończy tę pracę. But if we say that monergism applies only to the work of man, a jeśli powiemy, że ten monergizm to cała praca człowieka, we're saying that man does all of the work and God accepts the work that man does. Wtedy mówimy, że to człowiek wykonuje całą pracę, a Bóg akceptuje lub nie. Don't answer right now. Więc jeszcze nie odpowiadajcie, gdzie stoicie. But what do you think? Ale co myślicie? Is it a monergistic work? Czy to jest praca monergizmu? Is salvation God's work or your work to do all by yourself or all by God's self? Czy zbawienie jest dziełem Boga, którego Bóg dokonuje w twoim życiu? Czy też jest to coś, co ty sam robisz? Czy też współpracujemy z Bogiem? Or is it a combination of you and God working together to accomplish your salvation? Czy jest to kombinacja naszej pracy i Bożej pracy, aby osiągnąć w końcu zbawienie? Most of the people in the world, większość ludzi na świecie believe that man's work either accomplishes or assists God in their salvation. Większość ludzi wierzy, że uczynki człowieka albo dokonują jego zbawienia, albo pomagają w jego zbawieniu. And we need to ask the question, is this what the Bible teaches? I musimy zadać sobie pytanie, czy tego naucza nas Biblia. We need to ask another question though. I jeszcze musimy zadać kolejne pytanie. And that question is, does or can obedience to the law of God contribute to your salvation? Czy posłuszeństwo Bożemu prawu przyczynia się do zbawienia lub może przyczynić się, tak? Czy może wesprzeć w jakiś sposób nasze zbawienie? And the scriptures have a very strong answer to this question. Pismo Święte daje nam bardzo wyraźną odpowiedź na te pytania. It's a very strong no. To jest bardzo silne nie. So if it says no, then the next question for those who would think that their works are either helping them to be saved or accomplish their salvation. Could you repeat that? Yes. If this is true, jeśli to jest prawda, then the next question we need to ask, to następne pytanie, które musimy sobie zadać, is where in Scripture does it say that works do not save? Gdzie jest napisane, że uczynki nie są w stanie nas zbawić? And then there's another very important question that we must answer. I wtedy musimy kolejne postawić pytanie, na które winniśmy odpowiedzieć. What is the purpose of God's law or of the law in God's plan for man? Jaki więc jest cel prawa w Bożym planie dla człowieka? So we're going to answer the first question first. A więc zajmiemy się najpierw pierwszym pytaniem. Where does it say that obedience to God's law cannot find favor with God? Gdzie jest napisane, że posłuszeństwo Bożemu prawu nie może skutkować łaską u Boga? I want to take you first into the book of Deuteronomy. Najpierw otwórzmy piątą księgę Mojżeszową. And if we go to chapter 27, otwórzmy rozdział 27 and look at verse 26 i wiersz 26. We're going to find how God thinks about obedience to his word. Zobaczymy, co Bóg mówi na temat posłuszeństwa jego słowu. Now just to set the context of Deuteronomy 27 i żeby teraz najpierw przedstawić tło tych wydarzeń opisanych w 27 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Moses is giving his final message, his final sermon to the people of Israel. Jest to ostatnia przemowa Mojżesza do Bożego ludu. And he's telling them how to behave when they move into the land of Israel. I Mojżesz mówi im, w jaki sposób mają się zachowywać, gdy wejdą do ziemi obiecanej. And he's, as he's giving this message, i gdy przekazuje im to poselstwo, they are on the east side of the Jordan River. Znajdują się po wschodniej stronie Jordanu. And Moses' back is to the land of Israel. Mojżesz jest plecami zwrócony do ziemi izraelskiej. And the people are looking at Moses and they're looking at the land that they're about to enter. Ludzie natomiast patrzą na Mojżesza i widzą za jego plecami ziemię, do której mają wejść. And he's telling them that they need to go in and divide into two groups. I mówi im, że mają wejść do tej ziemi i podzielić się na dwie grupy. Six of the 12 tribes are going to stand on Mount Gerizim. Sześć plemion ma wejść na górę Gerazim. And six tribes are going to stand on Mount Ebal. A sześć plemion na górze Ebal. And they can probably see these two mountains. I oni prawdopodobnie widzą te dwie góry. Because once they cross the river, it will not be too far for them to walk and accomplish what Moses is telling them to do. Ponieważ po przekroczeniu Jordanu nie jest daleko do tych gór i oni tam mogą wejść i zrobić to, co Mojżesz im mówi, że mają zrobić. And one group is to be shouting to the other group all the blessings if they're obedient to God. I jedna z tych grup ma krzyczeć, głośno wołać do drugiej grupy, jakie błogosławieństwa ich czekają, jeśli będą posłuszni Bożemu prawu. And the other group is shouting across a valley all the curses that will occur if they fail to obey God. Natomiast druga grupa ma krzyczeć do tej pierwszej wszelkie przekleństwa, jakie ich czekają, jeśli nie będą posłuszni Bożemu prawu. And so when we're looking at the end of chapter 27 in Deuteronomy. Więc gdy czytamy już tutaj końcówkę 27 rozdziału 5 Mojżeszowej, we're looking at the curses that are supposed to be shouted if they fail to obey the law. Mamy tutaj zestaw tych przekleństw, które oni mieli głośno wołać za nieposłuszeństwo Bożemu prawu. And when you read through chapter 27, i tutaj cały 27 rozdział o tym mówi. You get one idea from the cursing that's going on. I czytając czy słuchając tych wszystkich przekleństw, pojawia się taka wyraźna idea. Your obedience must be perfect, and if it is not perfect, then you will not be accepted. Twoje posłuszeństwo musi być doskonałe, ale jeśli nie będzie doskonałe, nie zostaniesz zaakceptowany. He wants, God wants perfection. Bóg oczekuje doskonałości. He doesn't want just a little bit of obedience. Nie chce tylko trochę posłuszeństwa. He wants complete obedience. Ale chce całkowitego posłuszeństwa. And that's seen in verse 26, which is the verse I wanted to point out. I to wyraźnie widać w tym 26 wierszu, na który chcę wskazać. It says, "Cursed is he who does not confirm the words of the law by doing them." And all the people said, "Amen, I agree." Przeklęty, kto nie dochowa słów tego prawa, zamiast je wypełniać, a cały lud powie amen, czyli zgadzamy się. They were agreeing to be perfect at that point. Oni zgadzali się, że mają być doskonali w tym momencie. And when you read in the book of Joshua, once they get into the land, i gdy czytamy księgę Jozuego, która opisuje ich wejście do ziemi, they failed immediately at the city of Jericho. Widzimy, że już na samym początku pod Jerycho ponoszą klęskę. They were supposed to destroy the city and destroy everything that belonged to the people in the city. Ponieważ mieli wszystko, co było w tym mieście, poświęcić Bogu i mieli być posłuszni w tym. Przepraszam, to mi się coś rozłączyło. Okej. No problem. They failed at their first mission. A więc widzimy, że zawiedli już przy pierwszej misji. You don't get to say, "Oh, I'm sorry, let me start again." I nie ma takiej możliwości, żeby wtedy powiedzieć: "Oj, przepraszam, jeszcze raz zacznijmy." Once you fail once, you're under God's curse. Kiedy zawiodłeś choćby raz, znajdujesz się pod Bożym przekleństwem. It's no different in the New Testament. To samo w Nowym Testamencie czytamy. If we go into the New Testament and look in Matthew chapter 5. Jeśli otworzymy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. The sermon of Jesus called the Sermon on the Mount. Mamy tutaj zapis kazania Pana Jezusa zwanego kazaniem na górze. And we look at the very last verse in chapter 5. I ostatni wiersz 5 rozdziału. Jesus states the standard of God even more clearly. Jezus jeszcze nawet wyraźniej przedstawia nam tutaj Boży standard. He says, "Therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect." Wy zatem macie być doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebiański. Now, when he's speaking these words, kiedy Jezus wypowiada te słowa, in the context it's clear that he's speaking primarily to the Pharisees. Z kontekstu wyraźnie widać, że przede wszystkim mówi do faryzeuszów. And a Pharisee was one who spent his entire life trying to make the outside perfect before God. Faryzeusz całe swoje życie spędzał na tym, żeby jego zewnętrzne postępowanie było akceptowalne przez Boga. And so when he speaks this word in chapter 5 verse 48. Więc Jezus wypowiadając te słowa tutaj z Mateusza 5:48, he's saying to the Pharisees, I hope that you've lived that perfect life because that's what you're trusting in to find favor with God. Jezus mówi do faryzeuszów: mam nadzieję, że prowadzicie takie doskonałe życie, bo tylko to zapewni wam Bożą akceptację. And if the Pharisee was being honest, he would have to say, I have not been perfect. I jeśli faryzeusz byłby uczciwy, to musiałby przyznać, no nie jestem doskonały. And the people who were listening to Jesus say these words, i ludzie, którzy słuchali Jezusa wypowiadającego te słowa, would be thinking that he's telling me I need to live a perfect life like the Pharisee? Zastanawiali się, czy Jezus mówi, że mam prowadzić doskonałe życie, tak jak faryzeusze się starają? And they would be saying, I can't do that. I raczej mówili, nie jesteśmy w stanie tak żyć. I don't have the time to study the law like the Pharisee and to begin practicing in any way. Nie mam nawet czasu, żeby studiować prawo tak jak robią to faryzeusze i w ogóle zacząć to wprowadzać w życie. I already have so many years of failure. How can I catch up with all of the imperfection that I've lived? Już mam za sobą tyle życiowych porażek i jakże teraz mam to wszystko nadgonić, żeby prowadzić doskonałe życie? And if we go further into the New Testament, i gdy czytamy dalej Nowy Testament, into Acts chapter 13, docieramy do Dziejów Apostolskich 13 rozdziału. And look at Paul's first sermon that's recorded in Scripture. I tutaj mamy zapisane pierwsze kazanie apostoła Pawła. And you can read this on your own from verses 16 through 43. Możecie sami przeczytać je od wiersza 16 do 43. But I want to focus on just two verses. My skupimy się tylko na dwóch wierszach. Verse 39 and verse 43. Wiersz 39 i 43. We're going to start in verse 38. A zacznijmy od 38 wiersza. Because Paul is saying in this sermon, ponieważ Paweł w tym kazaniu, let it be known to you, brethren, that through you forgiveness of sins is proclaimed to you. Mówi do nich, niech wam zatem wiadome będzie, mężowie bracia, że przez Niego, czyli przez Jezusa, zwiastowane jest wam odpuszczenie grzechów. These would be welcome words to people who do not live perfect lives. To były słowa, które były z radością przyjmowane przez ludzi, którzy nie prowadzili doskonałego życia. And now here's our focus verse, verse 39. I teraz wiersz, na którym się chcemy skupić, 39. And through him everyone who believes is freed from all things from which they could not be freed through the law of Moses. I to wszystkich, co do których nie byliście w stanie być usprawiedliwieni w prawie Mojżesza. The standard has been set in Deuteronomy and in Matthew chapter 5. Widzieliśmy ten Boży standard przedstawiony w Księdze Powtórzonego Prawa i również powtórzony w Mateusza 5 rozdziale. God expects perfection. Bóg oczekuje doskonałości. And one mistake is enough to put you under the curse of God. I jedna pomyłka wystarczy, by znaleźć się pod Bożym przekleństwem. And Paul has said there is relief from this pressure of imperfection. I Paweł tutaj mówi, że jest uwolnienie od tej presji doskonałości. God is going to do something that you could not do through your own efforts of obedience. Bóg dokona czegoś, czego człowiek nie był w stanie wykonać przez swoje największe nawet starania. And what is that relief that comes? I czym jest ta ulga, którą Bóg daje? It's going to be in confidence that comes from trusting in Jesus' work on the cross. Będzie polegała na zaufaniu dziełu, którego Jezus dokonał na krzyżu. Because it says in verse 39. Gdyż jak czytamy tu w wierszu 39. Through him, that is through Jesus, w nim, czyli w Jezusie, everyone who believes is freed from all things. Każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. I wcześniejsza część tego wiersza mówi, że zostaje uwolniony od tych wszystkich rzeczy. Freed from the curse. Uwolniony od przekleństwa. Freed from the damnation. Uwolniony od potępienia. Freed from the perfection that attempts to find favor with God through works. I uwolniony od doskonałości, do której człowiek chciałby dążyć, żeby podobać się Bogu i zyskać Jego łaskę. And before we move on, i zanim pójdziemy dalej, I want to look at one word in verse 39. Spójrzmy na jedno słowo w wierszu 39. And it's used two times. Ono się dwukrotnie tutaj pojawia. In my Bible it's translated freed. W mojej Biblii jest to przetłumaczone uwolniony. But in the Greek it means to be declared righteous or justified. A w języku greckim to słowo oznacza być ogłoszonym sprawiedliwym albo usprawiedliwionym. Tak to jest w naszych przekładach. I want to talk about this word a little bit more in just a few minutes. I za kilka chwil wrócimy do tego słowa i bardziej więcej o nim powiemy. But for the moment I want to see how the people responded to what Paul said in verse 39. Ale zanim to zrobimy, zobaczmy na reakcję ludzi, jak ludzie zareagowali. And that response is found in verse 43. W 43. wierszu widzimy reakcję ludzi. It says, now when the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and the God-fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, were urging them to continue in the grace of God. Po opuszczeniu przez nich synagogi, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi i przekonywali ich, aby trwali w łasce Bożej. This was exciting news to the people who listened to the message. To była ekscytująca wiadomość dla wszystkich, którzy słuchali tego poselstwa. They were so excited that favor with God could come through belief in Jesus' work on the cross alone. Byli podekscytowani tym, że Boża przychylność może być wynikiem wiary w to, czego Jezus dokonał na krzyżu. They wanted to hear more. I chcieli o tym więcej słyszeć. And that should be our hearts too, every Sunday. I takie też powinno być nastawienie naszych serc w każdej niedzieli. Burdened with our imperfections during the week. Mamy świadomość naszych niedoskonałości, które przejawiają się w ciągu całego tygodnia. We should come to church. Powinniśmy przyjść na zgromadzenie kościoła. Eager to hear about the grace of God, the favor of God that comes through faith in the work of Jesus. Z gotowością i z takim pragnieniem słuchania o tej łasce Boga, która wpływa na nas przez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło dokonane na krzyżu. But is there any other place in the New Testament that tells us that you cannot find favor with God through obedience to His word? Czy mamy więcej miejsc w Nowym Testamencie, które mówią nam o tym, że nie jesteśmy w stanie zyskać Bożej przychylności przez nasze uczynki i posłuszeństwo prawu? And the answer is yes. Odpowiedź brzmi tak. Throughout the New Testament, but specifically in Galatians 2, znajdziemy to w całym Nowym Testamencie, szczególnie w liście do Galacjan, 2 rozdziale. And Romans chapter 2 and 3. I w liście do Rzymian, w 2 i 3 rozdziale. So, we want to focus now in on Galatians 2:16. Skupimy się więc na 16. wierszu z listu do Galacjan. Because when we were in Acts chapter 13, ponieważ gdy byliśmy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, Paul was preaching to the Galatians. Paweł tam właśnie przemawiał do Galacjan. But within the next 2 years he's going to write a letter to the Galatians. Ale na przestrzeni kolejnych 2 lat napisze list do Galacjan. And he's going to clarify what he preached in Acts 13. I tam w tym liście wyjaśnia to, co głosił w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale. And I wish I had a week to take you through Galatians chapter 1 and Galatians chapter 2. I chciałbym poświęcić cały tydzień na to, żeby razem z wami przestudiować list do Galacjan, pierwszy i drugi rozdział. But the most thrilling verse is in chapter 2 in verse 16. Ale ten najbardziej ekscytujący wiersz znajduje się w drugim rozdziale i to jest wiersz 16. Because when you read that verse, there's one word that's repeated over and over again. Ponieważ jeśli przeczytacie ten wiersz, to widzimy tutaj pewne słowo, które się pojawia na nowo i na nowo i na nowo. And that's the word justified. To słowo usprawiedliwienie, which means to be declared righteous. Które oznacza ogłoszenie sprawiedliwym. And the question for every Jew. I pytanie, jakie każdy Żyd sobie zadawał, can I be justified through my works? Brzmiało: czy jestem w stanie usprawiedliwić się przez moje uczynki? And Paul is saying no in verse 16. I Paweł w tym 16 wierszu mówi nie. That, and instead he says, to be justified comes only through belief in the sufficiency of Jesus' work on the cross. Natomiast mówi, usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę w wystarczalność dzieła Jezusa Chrystusa dokonanego na krzyżu. In verse 16 of Galatians 2. List do Galacjan, drugi rozdział, 16 wiersz. Paul is telling us, do not put confidence in your own performance to be finding favor with God. Paweł mówi, nie pokładaj nadziei w twoje działanie, żeby stać się sprawiedliwym przed Bogiem. Put your confidence in Jesus' work or performance on the cross to find favor with God. Połóż całą swoją ufność w tym, czego Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Paul is negating a man-centered performance for justification. Paweł neguje możliwość osiągnięcia sprawiedliwości przez człowieka przez jego własne wysiłki. And this is where I want us to look at Galatians 2:16 a little more closely. I tutaj chciałbym, żebyśmy z uwagą przeanalizowali ten wiersz z listu do Galacjan. Okay, we're going to just take it phrase by phrase very quickly before we move on in our message. Fragment po fragmencie będziemy analizować, zanim pójdziemy dalej. Galatians 2:16 says, nevertheless, knowing. Przekonani jednak, że that a man is not justified by works of the law. Że człowiek jest usprawiedliwiony nie z uczynków prawa. Can you get any more clear statement from anyone about the inability of the law to justify? Czy można bardziej wyraźnie to powiedzieć, że nie ma możliwości dla człowieka uzyskać usprawiedliwienia przed Bogiem z uczynków prawa? But he goes on to say, but through faith in Christ Jesus. Ale Paweł kontynuuje, że tylko jest to możliwe przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Or to say it in a different way, your justification does not come from your performance, but confidence in Jesus' performance on the cross. Innymi słowy, twoje usprawiedliwienie nie jest wynikiem twoich starań i wysiłków, ale jest wynikiem starań i wysiłków Jezusa na krzyżu. And he goes on to say, even we have believed in Christ Jesus. I mówi, nawet my uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa. that we may be justified by faith in Christ. Abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa. We must ask the question, who is the we in this verse? I musimy zadać sobie pytanie, kogo dotyczy to my w tym wierszu? And in the context, it's Peter and Paul. Bezpośrednio w kontekście dotyczy to Pawła i Piotra. The leader of the apostles who shared the gospel with the Jews and the leader of the apostles who shared the gospel with the Gentiles. Mamy tutaj głównego apostoła, który głosi Ewangelię do Żydów i głównego apostoła, który głosi Ewangelię do pogan. He's saying by our apostolic authority, we are proclaiming a message that puts confidence only in Jesus' work on the cross for justification. I Paweł mówi, na podstawie naszego apostolskiego autorytetu głosimy wam poselstwo wiary w Jezusa Chrystusa, które jedynie taka wiara przynosi usprawiedliwienie. And by implication then, i w konsekwencji, if you believe what Peter and I are preaching, then you are justified just like us. Jeśli wierzycie w to, co ja i Piotr głosimy wam, jesteście usprawiedliwieni w taki sposób, w jaki my jesteśmy usprawiedliwieni. I think it's interesting to look at the argument of Paul leading up to this great statement in chapter 16. I myślę, że warto przyjrzeć się tej argumentacji Pawła w liście do Galacjan, która prowadzi do tego stwierdzenia w wierszu 16. If you begin in chapter 1. Jeśli zaczniemy od pierwszego rozdziału and look at verses 6 through 8. I spojrzymy na wiersze od 6 do 8. Paul sets the tone for his writings in Galatians. Paweł tutaj nadaje ton całemu temu przemawianiu w liście do Galacjan. He's concerned about the true gospel being proclaimed. On widać ma obawy, czy prawdziwa Ewangelia jest głoszona. And in verses 6 through 8, i w wierszach od 6 do 8, he's saying that if somebody is preaching a gospel for justification different than what I have told you, let him be cursed. I Paweł mówi, jeżeli ktoś przychodzi do was i głosi wam jakąś inną Ewangelię, która rzekomo ma prowadzić do usprawiedliwienia, niechaj taki człowiek będzie przeklęty. Now he hasn't defined the gospel yet in chapter 1. On jeszcze nie zdefiniował Ewangelii w pierwszym rozdziale. He's only saying that the gospel that you have heard from me is the true gospel, and unless you believe that, you're cursed. I Paweł tylko mówi, że ta Ewangelia, którą ja wam głosiłem, jest prawdziwą Ewangelią. Jeśli ktoś głosi inną od tej, którą ja wam głosiłem, niech będzie przeklęty. And he goes on in verse 10. I dalej w wierszu 10. Before giving the explanation of the gospel, zanim jeszcze zdefiniuje Ewangelię, he says that his gospel is pleasing to God. Paweł twierdzi, że Ewangelia, którą on głosi, podoba się Bogu. And then in verses 11 through 24. I dalej od 11 do 24 wiersza. He says that his gospel was given to him by God directly. Mówi, że Ewangelia, którą głosi, została mu bezpośrednio przekazana przez samego Boga. And then when you get to chapter 2. I docieramy wtedy do drugiego rozdziału. And look at verses 1 through 10. I jak przeczytamy wiersze od 1 do 10. He says that his gospel, when he gave it to the apostles in Jerusalem, was humanly endorsed. Paweł mówi również, że ta Ewangelia, którą on głosi, kiedy pojechał do Jerozolimy i podzielił się z apostołami, oni również potwierdzili, że to jest ta Ewangelia. Paul has some pretty good credentials, would you agree? A więc widzimy, że Paweł tutaj ma dobre rekomendacje, nieprawdaż? The gospel that he preaches came from God and is endorsed by God. Ewangelia, którą głosi, pochodzi od Boga i Bóg się pod nią podpisuje. And not only that, but it's endorsed by the apostles, the first believers. Ale nie tylko to, również pozostali apostołowie podpisują się pod tą Ewangelią. And then he comes to chapter 2, verses 11 through 21. A następnie Paweł przechodzi w wierszach od 11 do 21. This is where we find that verse 16 that we just looked at. Gdzie znajdujemy ten wiersz 16, na który patrzyliśmy. And he's saying that his gospel, the one that is summarized in verse 16. I on mówi, że jego Ewangelia, która jest tutaj podsumowana w wierszu 16, is apostolically vindicated. Jest potwierdzona przez apostołów. And the way that it's vindicated w taki sposób is a very interesting story in verses 11 through 21. Który jest opisany właśnie w tych wierszach od 11 do 21. Jest to ciekawa historia. Because Paul has to confront Peter with his cursed way of living. Ponieważ Paweł musi skonfrontować Piotra, który dopuszcza się czegoś, co jest przekleństwem. Because Peter was starting to live as if the law was going to find favor with God. Ponieważ Piotr zaczął postępować w taki sposób, jakoby prawo było drogą usprawiedliwienia przed Bogiem. And Paul has to confront him publicly and embarrass him. I Paweł musi go publicznie skonfrontować i zawstydzić. To help Peter see that trying to find favor through obedience is not blessed by God. Aby uświadomić Piotrowi, że szukanie usprawiedliwienia przed Bogiem na drodze posłuszeństwa jego prawu nie jest czymś, co Bóg błogosławi. This is where you go back to verse 16. I wtedy możemy wrócić do wiersza 16. Because Paul is saying in verse 16. Ponieważ w wierszu 16 Paweł mówi, finding favor with God, aby znaleźć Bożą aprobatę, is the result of putting all of your confidence in Jesus' work on the cross and none in your own. Można jedynie przez położenie całej ufności w dziele Jezusa Chrystusa dokonanym na krzyżu, a nie przez jakieś własne starania. Paul's argument in Galatians, Pawła argumentacja w liście do Galacjan, is a very short dissertation of this truth. Jest takim krótkim streszczeniem tej prawdy. He expanded this in the book of Romans. Jest to dużo szerzej przedstawione w liście do Rzymian. I think it's interesting to note that Galatians was written in 48 AD. To jest ciekawe, że ten list do Galacjan został napisany w roku 48. And Romans is written in 57 AD. A list do Rzymian w 57 roku. So Paul has had 9 years to think about what he said in Galatians 2. Więc Paweł miał 9 lat na przemyślenie tego, co powiedział w liście do Galacjan w drugim rozdziale. And he's going to expand upon that in the book of Romans. I w liście do Rzymian znacznie to poszerza. And he does this instead of in just a few verses like in Galatians. Nie czyni tego w kilku wierszach, tak jak w liście do Galacjan. In 5 chapters in the book of Romans. Ale poświęca na to 5 rozdziałów w liście do Rzymian. And he says what he said in Galatians in Romans. Ale mówi to samo w liście do Rzymian, co powiedział w liście do Galacjan. And what he said was justification cannot be the result of a man-centered performance. I mówi o tym, że usprawiedliwienie nie jest możliwe przez ludzkie starania i wysiłki. Where did he say this in the book of Romans? Gdzie o tym czytamy w liście do Rzymian? This is where we can go to Romans chapter 3, verse 20. Otwórzmy list do Rzymian, 3 rozdział i wiersz 20. And in the first two chapters, Paul has been making the case that man is a failure in his performance before God. Całe 2 rozdziały listu do Rzymian, pierwsze, Paweł poświęcił, by dowieść, że człowiek nie jest w stanie żyć w pełni sprawiedliwie, że jest kimś, kto się potyka i mu się nie udaje żyć sprawiedliwym życiem. Not just non-believers who don't have God's law. I to nie tylko niewierzący, którzy nie mają Bożego prawa, but also the Jews who have had God's law. Ale także Żydzi, którzy mieli Boże prawo. He's making the case that partial obedience is no obedience before God. I Paweł tutaj dowodzi, że częściowe posłuszeństwo tak naprawdę nie jest posłuszeństwem wobec Boga. And so after making this case, he makes a summary statement in verse 20. I dowodząc tego wszystkiego, w 20 wierszu 3 rozdziału Paweł to podsumowuje. And I want to start in verse 19. I zacznijmy od 19 wiersza. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Wiemy zaś, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają prawu. That every mouth may be closed and all of the world may be accountable to God. Aby wszelkie usta były zamknięte, a cały świat stał się odpowiedzialny przed Bogiem. And then in verse 20, because by the works of the law no flesh shall be justified in his sight. I teraz wiersz 20. Stąd z uczynków prawa nie zostanie usprawiedliwione przed nim żadne ciało, ponieważ prawo daje jedynie poznanie grzechu. And why is that? Dlaczego tak jest? Because of what it says at the end of the verse. O tym mówi końcówka tego wiersza. For through the law comes only the knowledge of sin. Przez prawo bowiem mamy tylko poznanie grzechu. But now look at the very next verse, verse 21. I teraz spójrzmy na kolejny, 21 wiersz. But now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and by the prophets. Teraz zaś, niezależnie od prawa, została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. All the law can do is introduce us to the knowledge of our sin. To wszystko, czego prawo może dokonać, to uświadomić nam naszą grzeszność. But the law does one other thing. I prawo jeszcze coś robi. It introduces us to the deliverer from sin. Przedstawia nas temu, który może nas wyrwać z grzechu. Not only the law, but the prophets testify of a coming savior who will free man from the bondage of sin. Nie tylko prawo, ale także prorocy składali świadectwo o przyjściu Zbawiciela, który wyzwoli ludzi od potępienia z ich grzechu. And then we go further in chapter 3 of Romans. I gdy czytamy dalszą część 3 rozdziału listu do Rzymian, to verse 28, do wiersza 28, a very clear statement from Paul. Mamy tutaj bardzo wyraźne stwierdzenie z ust Pawła. Of the impossibility of the law to find favor, obedience to the law to find favor with God. Że absolutnie niemożliwe jest uzyskanie Bożej przychylności przez nasze posłuszeństwo prawu. He says, here's my gospel. Oto Paweł przedstawia Ewangelię. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Uznajemy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Is Paul putting any confidence in his performance? Czy Paweł pokłada jakąkolwiek ufność w swoich własnych wysiłkach? And the answer is, of course not. Odpowiedź brzmi, oczywiście, że nie. In fact, I would challenge you this afternoon, it's not in my notes. Nawet mogę wyrzucić wam wyzwanie, chociaż nie mam tego w notatkach. But read Philippians chapter 3. Ale przeczytajcie 3 rozdział listu do Filipian. Because it says, he says that before I became a Christian, I put confidence in my performance. Gdzie Paweł mówi o tym, że zanim został chrześcijaninem, pokładał ufność w swoich wysiłkach. But he says, after I understood the gospel. Ale mówi, że gdy zrozumiał Ewangelię, I threw all of my performance out the window. Mówi, wyrzuciłem precz wszelkie swoje wysiłki i starania. Because my confidence was only in Jesus' performance on the cross. Ponieważ położyłem całą ufność w tym, czego Jezus dokonał na krzyżu. So if man-centered performance cannot result in favor with God. Więc jeśli ludzkie starania nie są w stanie zapewnić człowiekowi Bożej przychylności, what does find favor with God? Co zyskuje nam Bożą przychylność? And the answer, as I've already said, is only confidence in Jesus' work on the cross. To już powiedziałem wiele razy. Tylko nasza ufność położona w tym, czego Jezus dokonał na krzyżu. And as you can see on the wall, i jak widzicie na ścianie, this is repeated in Galatians 2:16. To jest powtórzone w liście do Galacjan, 2 rozdziale i 16 wierszu. In Romans chapter 3, verses 22-28. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, od 22 do 28 wiersza. And also my favorite verse, Romans 5, chapter 1. I mój ulubiony wiersz, Rzymian 5:1. Which says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Usprawiedliwieni zatem z wiary, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Finally, we find favor and peace with God through faith alone in Jesus and His work. W końcu możemy znaleźć pokój i akceptację Boga dzięki naszej wierze w dzieło Jezusa Chrystusa dokonane na krzyżu. And if you want to see this illustrated, jeśli chcecie zobaczyć ilustrację tego, I'm going to encourage you to read Romans chapter 4 this afternoon. Zachęcam was do przeczytania całego 4 rozdziału listu do Rzymian. Because there's another entire sermon from me. Ponieważ tam jest całe kolejne kazanie, which I don't have time to share with you this morning. Nie mam czasu, żeby je dzisiaj do was powiedzieć. But Paul in chapter 4, ale Paweł w 4 rozdziale listu do Rzymian, is saying to the Jews who are reading this book, mówi do Żydów, którzy czytają ten list, that Abraham is your example, and I want you to notice that Abraham's example is an example of faith and not justification by works. Paweł mówi do Żydów: patrzycie na Abrahama, Abraham jest waszym przykładem, ale zobaczcie, że Abraham nie jest przykładem usprawiedliwienia z uczynków, ale jest przykładem usprawiedliwienia z wiary. So that rather lengthy explanation. Więc dosyć długie tutaj mamy wyjaśnienie. Leads us to the most important question for today's sermon. I prowadzi nas do najważniejszego pytania w tym kazaniu. What is the purpose of the law in God's plan for man? Jaki jest cel prawa w Bożym planie dla człowieka? And by the way, this is the same question that Paul asks in Galatians chapter 3, verse 19. I to jest dokładnie to samo pytanie, które Paweł zadał w liście do Galacjan w 3 rozdziale i 19 wierszu. And it's a simple question. I to jest proste pytanie. Why the law? Po co więc prawo? Well, the answer comes, as we have already seen in Romans 3:20. Jak już widzieliśmy, część z tych odpowiedzi mamy w liście do Rzymian 3:20. It reveals sin to man. Prawo ujawnia człowiekowi grzech. But if you go on in Romans to chapter 4, verse 15, i jeśli czytamy dalej list do Rzymian, dochodzimy do 4 rozdziału i 15 wiersza. It says that the law, as you understand it, also reveals that you are living under the wrath of God. Widzimy tutaj w 15 wierszu, że prawo sprowadza gniew Boga. Because it says in verse 15, for the law brings about wrath, but where there is no law, there is no violation. Czytamy tutaj, że prawo sprowadza gniew, gdzie zaś nie ma prawa, nie ma też przestępstwa. And going back to Galatians chapter 3, verse 10, wracając do listu do Galacjan, 3 rozdziału i 10 wiersza, trying to live obediently to the law brings nothing but a curse from God. Kiedy człowiek próbuje żyć posłusznie Bożemu prawu, niestety sprowadza na siebie jedynie przekleństwo Boga. Because in verse 10 it says, for as many as are the works of the law are under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law to perform them. Jak czytamy w liście do Galacjan 3:10, bo wszyscy, którzy są z uczynków prawa, czy starają się żyć według uczynków prawa, są pod przekleństwem. By the way, napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa we wszystkim, co zostało napisane w zwoju prawa, by to czynić. And by the way, Paul is quoting from the Old Testament. Paweł cytuje tutaj ze Starego Testamentu. And where is he quoting? Skąd cytuje? Very first verse that I gave to you as we began the message today. Pierwszy wiersz, od którego dzisiaj zaczęliśmy nasze rozważania. Deuteronomy 27:26. Piąta Mojżeszowa 27:26. Paul is making his argument and saying, make one mistake in your attempt to obey the law. Paweł tutaj, widzicie, buduje argumentację na tym stwierdzeniu, że jeśli tylko w jednej kwestii złamiesz Boże prawo, and you live under the curse of God. Wtedy żyjesz pod Bożym przekleństwem. All we have to do is look at last week. Wystarczy popatrzeć na nasz miniony tydzień. Maybe just yesterday. A może nawet wczoraj wystarczy się tylko cofnąć myślami. Maybe even this morning. A kto wie, może nawet niektórzy z nas dzisiaj rano. Did you violate God's law? Czy pogwałciliśmy w jakiś sposób Boże prawo? Because that one violation, if you're putting confidence in obedience to his law, jeżeli pokładasz swoją ufność w Bożą akceptację, w tym, że dokładnie przestrzegasz wszystkiego w Bożym prawie, is to put you under a curse and under his wrath. Prowadzi cię to do Bożego przekleństwa i Bożego gniewu. Obedience to the law cannot provide relief. Posłuszeństwo prawu nie jest w stanie przynieść nam ulgi. Only confidence in Jesus' work on the cross can give relief. Tylko nasza ufność w doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu może nam przynieść ulgę. Okay, so the law is intended to show man his failures. A więc prawo zostało dane człowiekowi, żeby pokazać mu jego pomyłki, jego błędy. Paul reinforces this idea in Galatians chapter 3. I Paweł jeszcze bardziej to wyjaśnia w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale. Remember in verse 19 he asks the question, why is the law in man's life? W wierszu 18 pytał, dlaczego prawo zostało dane? And czy 3:19? He answers that question in verse 24. I odpowiada na to pytanie w liście do Galacjan 3:24. He says, therefore the law has become our tutor to lead us to Christ, that we may be justified by faith. Mówi nam, że prawo stało się naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary. It's important to ask the question, what was a tutor in the day of Paul? Kim był ten przewodnik czy wychowawca w czasach Pawła? Na czym polegała jego rola? Wealthy families in Paul's day. Bogate rodziny w czasach Pawła hired tutors to raise the children. Zatrudniały wychowawców, którzy opiekowali się ich dziećmi. Especially the male heirs to the family fortune. Szczególnie sprawowali opiekę nad męskimi potomkami, którzy mieli odziedziczyć rodzinną fortunę. And the tutor's responsibility, i odpowiedzialnością takiego wychowawcy czy przewodnika, was to shape the thinking of the one who was untrained to live responsibly. Było kształtować myślenie człowieka, który tego nie potrafił. This describes everyone who has ever existed in the world. To dotyczy każdego człowieka, który żył i żyje na tym świecie. Not being the tutor, nie bycie wychowawcą, but being the one who was influenced by the tutor, ale bycie wychowankiem, który jest pod wpływem wychowawcy. The law is showing us how to live, prawo mówi nam, jak mamy żyć, but at the same time showing us our failure to live properly. I jednocześnie dowodzi nam naszej niemożności życia we właściwy sposób. And so in God's plan, a więc w Bożym planie, the law was designed to show sinful mankind their inability. W Bożym planie prawo zostało dane, aby pokazać ludzkości jej niezdolność do to find favor with him through their own performance. Do znalezienia łaski u Boga czy przychylności Boga przez własne ludzkie osiągnięcia. The law was designed to make you frustrated. Prawo prowadzi do frustracji. Frustrated that you could not live according to God's standard and to show you that you live under his curse. Ponieważ prawo pokazuje ci, że nie jesteś w stanie żyć według Bożych norm i w związku z tym jesteś przeklęty. And to be asking the question, how can I be freed from this curse of the law? I w rezultacie powinieneś zadać sobie pytanie, w jaki sposób mogę być uratowany od tego przekleństwa, które prawo na mnie sprowadza. And Paul has already told us in Galatians 2 and Romans 3. I Paweł dał nam odpowiedź w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, i w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale. Relief comes through belief in Jesus and his work on the cross. Ulga, ratunek przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jego dzieło dokonane na krzyżu Golgoty. And when we put all of our confidence in Jesus' work and none in ourselves. I kiedy położymy całą naszą ufność w dziele Jezusa Chrystusa i przestajemy pokładać ufność w sobie samych. Then look at the relief that Paul gives to us in Galatians chapter 3 verse 25. Zobaczcie, jaka ulga przychodzi, która jest opisana w liście do Galacjan 3:25. He says, now that faith has come, we are no longer under the tutor. Mówi, gdy zaś przyszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem czy wychowawcą. And that's because in verse 27, i dalej w wierszu 27, we've been baptized into Christ and have been clothed with the righteousness of Christ. Mówi nam, że zostaliśmy zanurzeni, ochrzczeni w Chrystusa i zostaliśmy przyodziani w jego sprawiedliwość. Those who put their confidence in Jesus Christ's work on the cross. Ci, którzy pokładają całą swą ufność w dziele Jezusa dokonanego na krzyżu, are looked upon by God. Bóg na nich patrzy. As a person who is clothed with the righteousness of Christ, a righteousness that is not their own, it is the righteousness of Jesus. Jako ludzi przyodzianych w sprawiedliwość nie własną, własnych starań i uczynków, ale przyodzianych w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, który zapewnił im tą sprawiedliwość przez dzieło krzyża. So, if we are clothed in the righteousness of Christ, jeśli więc jesteśmy przyodziani, przyobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa, then we need to ask another important question. To musimy zadać sobie kolejne ważne pytanie. Does faith make us righteous? Czy wiara czyni nas sprawiedliwymi? Or declare us to be righteous? Czy wiara orzeka, że jesteśmy sprawiedliwi? And the distinction is very important. I tutaj jest istotna różnica. Because if you are made righteous, ponieważ jeśli zostajesz uczyniony sprawiedliwym, then you would think that you would need to hold on or maintain your righteousness through obedience to the law. To mógłbyś myśleć, że teraz musisz trzymać się tej sprawiedliwości i zachowywać tę sprawiedliwość przez życie posłuszne Bożemu prawu. And if you fail to be obedient, then you've lost your righteousness and you need to get it back. A jeśli ci się to nie uda, jeśli znowu poniesiesz jakąś klęskę, to wtedy tracisz tą sprawiedliwość i znowu musisz jakoś ją uzyskać. Or is it being declared righteous in God's sight? Albo widzimy tutaj, że Bóg orzeka, że jesteśmy sprawiedliwi. And the answer is, i odpowiedź brzmi, we've only been declared righteous in God's sight. Zostaliśmy ogłoszeni przez Boga, że jesteśmy sprawiedliwi. And I want to give you a couple of reasons from scripture that this is true. I podam wam kilka przykładów z Pisma, że to właśnie jest prawdą. Number one, the Greek meaning of the word justified. Po pierwsze, spójrzmy na znaczenie greckiego słowa, które tłumaczymy jako usprawiedliwienie. It does not mean to make righteous. To słowo nie oznacza uczynić sprawiedliwym. It means to be declared righteous. Ale oznacza ogłosić, że ktoś jest sprawiedliwy. It's a legal word in the Greek. Jest to słowo wzięte z terminologii prawniczej w języku greckim. And you have to think in terms of a courtroom setting. Musimy jakby zobaczyć tutaj, gdzie to słowo występowało, a występowało w sądzie. And you're appearing before a judge. Stoisz przed sędzią. And he is going to declare you righteous or he's going to declare you guilty. I sędzia ogłasza wyrok. Albo jesteś sprawiedliwy, albo jesteś winny. And if he declares you righteous, i jeśli ogłosi, że jesteś niewinny, sprawiedliwy, it does not mean that you were not guilty of sin. To wcale nie oznacza, że nie dopuściłeś się żadnego grzechu. It just means that he is saying that the way the court is going to look at you is as if you were forgiven of that sin. Raczej ogłasza, że decyzją sądu jesteś niewinny danego przestępstwa. This is the way God looks at us when we put our faith in Christ. W ten sposób Bóg patrzy na nas, gdy my pokładamy naszą ufność w Chrystusie. Which, by the way, is the reason that we come through the doors of the church every Sunday. I to dlatego właśnie wchodzimy tutaj przez te drzwi, żeby spotkać się z Kościołem. To be thanking God for this kind of forgiveness through faith in Jesus' work on the cross alone. Aby dziękować Bogu za to, że umożliwił nam takie usprawiedliwienie dzięki temu, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty. This declaration from God for us in this life, ta deklaracja Boga dotyczy naszego życia tutaj teraz. Is a temporary condition. I to jest taka deklaracja dotycząca okresu przejściowego. Because he has promised that he will make us righteous in the future. Ponieważ Bóg obiecał, że uczyni nas sprawiedliwymi w przyszłości. Notice the words that I used. Zwróćcie uwagę na słowa, którymi się posługuję. He will make us righteous in the future. On uczyni nas sprawiedliwymi w przyszłości. Not we are making ourselves righteous for the future. Nie, że my teraz czynimy samych siebie sprawiedliwymi na przyszłość. But he has declared us righteous now and will make us righteous in the future. To on ogłosił, że jesteśmy sprawiedliwi i on uczyni nas sprawiedliwymi. How do I know this to be true? Skąd wiem, że taka jest prawda? Well, there's a number of verses that I could give to you. Jest dużo wierszy, które mógłbym wam podać. But I want to take you to just one that is very definitive. Ale skupię się na jednym, który jest bardzo wyraźny. And that's 1 John chapter 3 verse 2. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. And we've been in 1 John many times this morning already. I już dzisiaj wielokrotnie byliśmy w pierwszym liście Jana. We've seen quotations from the first chapter and from the fourth chapter. Widzieliśmy tutaj cytaty z pierwszego i czwartego rozdziału. But I think the most encouraging is in chapter 3, verse 2. Ale myślę, że najbardziej zachęcający jest trzeci rozdział i drugi wiersz, pierwszy list Jana. It says, beloved. Czytamy tutaj, umiłowani. He's talking to Christians. On mówi do chrześcijan. He's saying, now we are the children of God. Mówi, teraz jesteśmy dziećmi Boga. Not because of what we have done, nie z powodu tego, co my zrobiliśmy, but because of whom we have confidence in, Jesus. Ze względu na to, komu zaufaliśmy, Jezusowi Chrystusowi. And notice what it says, and it has not appeared as yet what we shall be. Ale jak dalej czytamy, jeszcze się nie okazało, jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. We aren't righteous yet. Nie jesteśmy jeszcze w pełni sprawiedliwi. We've been declared righteous. Zostaliśmy ogłoszeni jako sprawiedliwi. But look at what it says about the future. Ale zobaczcie, co dotyczy naszej przyszłości. We know that when he appears, that is Jesus appears. Wiemy, że gdy on się objawi, czyli Jezus, we shall be like him. Będziemy do niego podobni. We shall finally be like him. W końcu będziemy tak jak on. And why is that? Dlaczego? Because we will see him just as he is. Bo zobaczymy go takim, jakim on jest. Why does the New Testament tell us? Dlaczego Nowy Testament mówi nam, that Christians will not shrink away in fear when they see God? Że chrześcijanie nie cofną się z lękiem, kiedy zobaczą Boga. Because looking upon Jesus with our eyes, ponieważ kiedy spojrzymy na Jezusa naszymi oczyma, is the final transforming effect in the believer's life. Doświadczymy ostatecznej przemiany, jaka ma miejsce w życiu człowieka wierzącego. We go from being declared righteous, zostajemy nie tylko ogłoszeni, że jesteśmy sprawiedliwi, or appearing to be righteous in the sight of God, ani też nie tylko wydajemy się być sprawiedliwi w obecności Boga, to becoming righteous, ale staniemy się sprawiedliwi. And that's what is the hope of the calling of every Christian. I to jest nadzieją powołania każdego chrześcijanina. So then what is the purpose of the law in the life of a justified sinner? A więc jaki jest cel prawa Bożego w życiu usprawiedliwionego grzesznika? Because my favorite description of a Christian, ponieważ moim ulubionym określeniem chrześcijanina, is that he is a justified sinner. Jest stwierdzenie, że jest to usprawiedliwiony grzesznik. Or if I use the meaning of the word justified, albo jeżeli skupię się na znaczeniu słowa usprawiedliwić, Christians are declared righteous sinners. Chrześcijanie to ludzie, którzy są ogłoszeni sprawiedliwymi, chociaż są grzesznikami. We're sinners who have been declared righteous. Jesteśmy grzesznikami, co do których Bóg mówi, że jesteśmy sprawiedliwi. We're still sinners in this life. We've been declared righteous by God in this life. Chociaż nadal w tym życiu dopuszczamy się grzechu i jesteśmy grzesznikami, Bóg ogłasza nas usprawiedliwionymi. And we are looking forward to the final transformation where we are no longer sinning, but we are righteous in God's sight. I oczekujemy tego ostatecznej przemiany, gdzie nie tylko będziemy ogłoszeni sprawiedliwi, ale zostaniemy prawdziwie uczynieni sprawiedliwymi przed Bogiem. So therefore, when we look at this truth, a więc gdy patrzymy na tą prawdę, obedience to the law, to the declared righteous sinner, posłuszeństwo prawu dla usprawiedliwionego grzesznika, is the only way to express our gratitude to the God who justifies us. Jest jedynym sposobem, w jaki możemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu, który nas usprawiedliwia. When you obey God, kiedy jesteś posłuszny Bogu, it's your way of saying thank you, God, for declaring me righteous now and promising me to be made righteous in the future. Jest to sposób wyrażenia wdzięczności Bogu, że ogłosił cię sprawiedliwym już teraz, a oczekujesz i żyjesz nadzieją całkowitej przemiany i bycie uczynionym sprawiedliwym. Obedience for a Christian, posłuszeństwo dla chrześcijanina, is not a way of finding favor with God. Nie jest sposobem uzyskania teraz przychylności Bożej. It's the way to say thank you to God for allowing Jesus' work to be declared and conferred upon the believer. To jest sposób wyrażenia wdzięczności, podziękowania Bogu za to, że umożliwił nam pojednanie ze sobą, usprawiedliwienie nas dzięki dziełu Jezusa Chrystusa. I want to close with three verses for you. I chcę zakończyć trzema wierszami, that cements this idea home, które cementują tą prawdę. The first is in John 14, verse 15. Pierwszy fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdziału. We were close to that this morning when we read from John 15. Byliśmy na samym początku dzisiaj blisko tego fragmentu, czytając z 15 rozdziału. But Jesus, in his final words to his disciples, Jezus kieruje swoje ostatnie słowa do uczniów. In John 14:15, i w 14 rozdziale i 15 wierszu, says, "If you love me, you will keep my commandments." Jezus mówi: "Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania." This is not a verse that says that if you obey the commandments, then God will love you. Ten wiersz nie mówi, że jeśli będziesz zachowywał Boże przykazania, to Bóg cię będzie kochał. This is a verse that says if you love God, you will obey his commandments. Raczej ten wiersz mówi, że jeśli ty kochasz Boga, to będziesz posłuszny Jego przykazaniom. But how can you love God if you are fearful about not doing enough to find His favor? Ale w jaki sposób możesz kochać Boga, jeśli żyjesz w ciągłym strachu, że nie robisz wystarczająco dużo, żeby Bóg cię w ogóle zaakceptował? If you have that attitude, you're living like a Muslim. Jeśli masz taką postawę, to żyjesz jak muzułmanin. Because a Muslim lives in fear that he's not doing enough to find the favor of God. Muzułmanin żyje w ciągłym strachu, że nie robi wystarczająco dużo, żeby podobać się Bogu. He has the picture in his mind of a scale or a balance. W swoim umyśle muzułmanin ma taki obraz wagi. And God in his mind has a standard of the amount of righteousness that's needed to get into his presence. I w wyobrażeniu muzułmanina Bóg ma pewien standard, ile trzeba zrobić, żeby być godnym wejścia do Bożej obecności. And in the last days then, when you stand before God, he takes your righteousness and puts it on the other side of the balance. I w dzień ostateczny staniesz przed Bogiem i Bóg weźmie twoją sprawiedliwość i położy na jedną szalę wagi. And if it balances out, or if it has more righteousness in it, i jeśli zrównoważy, albo jest tam więcej sprawiedliwości, then God would accept him. Niż twojego grzechu zła, wtedy Bóg cię zaakceptuje. If you go to the modern day Temple Mount in Jerusalem, jeśli pójdziecie dzisiaj w Jerozolimie na, do tej świątyni na górze, you'll find four structures. Zobaczycie tam cztery konstrukcje. One on the north, one on the south, one on the east, and one on the west. Jedna na północy, jedna na południu, jedna na wschodzie i jedna na zachodzie. And according to Muslim tradition, i według muzułmańskiej tradycji, the scales will be hung on those four structures, and every person will be standing before that scale to have their righteousness judged. Na tych właśnie konstrukcjach zostaną zawieszone te wagi. I każdy człowiek będzie musiał stanąć tam przed Bogiem i jego sprawiedliwość będzie ważona, czy jest wystarczająca, żeby umożliwić mu wejście do Bożej obecności. Jesus is telling his disciples, Jezus mówi swoim uczniom, that your expression of love is going to show your gratitude to God for the righteousness that he has given to you through faith alone. Jezus mówi swoim uczniom, że ich posłuszeństwo prawu Bożemu, ich posłuszeństwo słowom Jezusa jest wyrazem ich wdzięczności za to, co Bóg dla nich zrobił w Jezusie Chrystusie. The Apostle Paul, the Apostle John elaborates upon this teaching of Jesus from John 14. Apostoł Jan znowu dosyć szeroko omawia ten temat, który tutaj jest w 14 rozdziale. And he did this in 1 John chapter 2. I robi to w swoim pierwszym liście w drugim rozdziale. Verses 3 through 5. Wiersze od 3 do 5. He says, and by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. A przez to wiemy, że go poznaliśmy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Not to find favor with God, nie żeby zyskać przychylność Boga, but to show our gratitude to God, ale by wyrazić naszą wdzięczność Bogu. Because look at what it says in verses 4 and 5. Ponieważ zobaczcie, co jest w 4 i 5 wierszu napisane. The one who says I have come to know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. Kto mówi poznałem go, a jego przykazań nie zachowuje, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. But in verse 5, ale w 5 wierszu, whoever keeps his word, kto zachowuje jego słowo, in him the love of God has truly been perfected. W tym prawdziwie udoskonaliła się, czy doszła do doskonałości Boża miłość. Obedience does not provide the righteousness that you need to stand before God. Nasze staranie się bycia posłusznym Bożemu prawu nie jest w stanie doprowadzić nas do miejsca, w którym Bóg nas zaakceptuje. But your obedience Your obedience will express your gratitude or your appreciation to God for His work through Jesus on your behalf. Natomiast nasze posłuszeństwo jest wyrazem naszej wdzięczności za posłuszeństwo Jezusa Chrystusa i Jego dzieła dokonanego na krzyżu. But one final verse I want to give to you. Ostatni wiersz, który chcę wam jeszcze podać. And this is one that I really like. To jest wiersz, który bardzo lubię. It's a great comfort to me. Jest dla mnie wielką pociechą. In my walk as a Christian. W moim życiu chrześcijańskim. And it's found in 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział i 1 wiersz. It says, therefore, having these promises. Czytamy tutaj, mając zatem takie obietnice. And what are the promises? Drugi Koryntian 7:1. Jakie są to obietnice? The promises that God declares you righteous through faith alone. Obietnice, że Bóg ogłasza cię sprawiedliwym przez wiarę. He says, therefore, having these promises, beloved, he's talking to Christians. Mając zatem takie obietnice, umiłowani, a więc mówi do chrześcijan. Cleanse yourselves from all defilement of flesh and spirit. Oczyszczajmy się od wszelkiego splamienia ciała i ducha. Perfecting holiness in the fear of God. W bojaźni Boga doskonaląc poświęcenie. To appreciate this verse. Aby doceniać wartość tego wiersza. We need to understand and properly define the word for fear. Musimy właściwie zdefiniować słowo dotyczące bojaźni. Because in the Greek, ponieważ w języku greckim, as well as in the Hebrew, tak jak w języku hebrajskim, this word for fear, to słowo dotyczące bojaźni, can mean to be afraid, może oznaczać bać się, but it also means to show reverential awe, ale również może oznaczać okazywanie pełnego powagi, szacunku. Now, my argument and the commentator's argument. I mój argument i argument wielu komentatorów biblijnych is that the word for fear in 2 Corinthians 7:1 jest taki, że to słowo tutaj bojaźń w pierwszym w drugim Koryntian 7:1 should be understood as reverential law. Winno być rozumiane jako właśnie ta postawa pełnego szacunku, uniżenia przed Bogiem. And let me just prove that from a verse in 1 John. I mogę tego dowieść opierając się na wierszu z pierwszego listu Jana. When we look at 1 John chapter 4. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Verse 16. Wiersz 16. And we have come to know and have believed the love which God has for us. I poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma do nas. God is love. Bóg jest miłością. And the one who abides in love abides in God and God abides in him. A kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. And then in verse 17, by this love is perfected with us. I teraz wiersz 17. W tym wydoskonaliła się miłość u nas, that we may have confidence in the day of judgment, abyśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu, because as he is, so also are we in this world, gdyż jak on jest, tak i my jesteśmy w tym świecie. And then listen to verse 18. I teraz posłuchajcie wiersza 18. There is no fear in love. W miłości nie ma strachu. There is no being afraid if you're in God's love. Jeżeli jesteś w Bożej miłości, to temu nie towarzyszy strach. Because perfect love casts out being afraid of God. Gdyż doskonała miłość wypiera strach. Because being afraid of God involves punishment. Ponieważ strach wiąże się z lękiem przed karą. And the one who is afraid is not being perfected in love. A kto się boi, nie jest doskonały w miłości. So where is your confidence? Gdzie więc pokładamy naszą ufność? Is your confidence in the sufficiency of Christ's work on the cross? Czy nasza ufność jest w dziele krzyża, czy tam pokładamy całą naszą ufność? Or is your confidence in your efforts to complete a work that God has begun in your life? Czy też pokładamy nadzieję w tym, że wystarczająco się postaramy i dokończymy to, co Bóg rozpoczął w naszym życiu? How you answer that question? W jaki sposób odpowiemy na te pytania? Not only determines your eternity, to nie tylko wpłynie na naszą wieczność, but the kind of joy that you have when you walk through this door on Sunday, ale każdą niedzielę, gdy przychodzimy tutaj przez te drzwi, or the kind of joy that is present when you celebrate the Lord's Supper, i też radość, jaka nam towarzyszy, gdy świętujemy to, co reprezentuje kielich i chleb. May the words that have been spoken from God's word, niech te słowa, które były wypowiedziane z Bożego Słowa, bring you gratitude for Jesus' work on the cross, napełnią nasze serca wdzięcznością za to, co Jezus uczynił na krzyżu, and prepare you to receive with joy the cup that we're about to experience, i przygotują nas na uczestnictwo w tym kielichu. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, a później będziemy dziękować naszemu Bogu za to wielkie zbawienie. O, cudowny jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł, za mnie przelał swą krew, dał życie, bym ja grzeszny zbawienie miał. Za mnie zawis na krzyżu, za mnie zawis na krzyżu. Za to wielkie dzieło krzyża, gdzie wziąłeś na siebie nasz grzech, wziąłeś na siebie nasze przestępstwa, wziąłeś na siebie to wszystko, z czym my nie byliśmy i nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. To wszystko, co wynika z naszej upadłości, co wynika z naszego wciąż niedoskonałego poznania Ciebie, co wynika z naszego ulegania rządzom ciała, kłamstwom szatana, presji tego świata. Panie, jakże byśmy chcieli być święci, tak jak Ty jesteś święty. Jakże byśmy pragnęli żyć życiem wolnym od mocy grzechu, całkowicie wyzwoleni, całkowicie przemienieni. Dziękujemy, że nadchodzi ten dzień. Panie, tutaj doświadczamy dzieła uświęcenia. Doświadczamy tej przemiany, której w nas dokonujesz, tak iż grzech nie musi już nad nami panować. Dziękujemy, że doświadczamy Twojego dzieła uświęcenia w głębi naszych myśli, naszych serc, tak iż oglądamy to też w owocach sprawiedliwości naszego życia. Panie, ale wiemy, że bez tego, co się dokonało na krzyżu, bez tego, jak wielka cena została zapłacona, jak wielkie cierpienie, jak straszna śmierć naszego Zbawiciela, to wszystko nie byłoby możliwe. Nie mielibyśmy w tym żadnego udziału. Dlatego, Panie, Cię nieustannie uwielbiamy i dziękujemy Ci. Przychodzimy na nowo i na nowo pod ten krzyż z wyznaniem naszych słabości, z wyznaniem naszych grzechów i z wdzięcznością, że nas przyjmujesz, że nam przebaczasz, że nas uświęcasz, że okrywasz nas tą szatą sprawiedliwości naszego Pana. Dzięki Ci za to wielkie dzieło. Dzięki Ci za to wielkie zbawienie i modlimy się, by wiara nas wszystkich była położona w całej pełni, w tym doskonałym dziele Jezusa Chrystusa. Panie, wiesz, że chcemy się Tobie podobać, chcemy Cię miłować w naszym posłuszeństwie, ale niestety przyznajemy, że wciąż się potykamy, przyznajemy, że wciąż nam brak. I dlatego nie bierzemy z tego chleba i nie pijemy z tego kielicha w oparciu o naszą sprawiedliwość, ale cały czas w oparciu o to, kim Ty jesteś, co Ty uczyniłeś, co nam darowałeś. Nie polegamy na sobie, na naszych dokonaniach, polegamy na Tobie, na Twojej śmierci, na Twoim zmartwychwstaniu, na Twoim wstawiennictwie, na mocy Twojej krwi, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i czyni nas sprawiedliwymi. Panie, pobłogosław, prosimy, ten chleb, który łamiemy, pamiętając, że zawisłeś na krzyżu, pamiętając, że cierpiałeś w ciele, pamiętając, że nie ma innej drogi pojednania, jak tylko przez Twój krzyż. Przyjmij cześć i chwałę i dziękczynienie z każdego serca. Amen. Ja dziękuję Tobie, Panie Jezu, za to, że dzięki temu, co uczyniłeś, oddając swoje życie, my mamy możliwość bycia oczyszczonymi w doskonały sposób. Jeżeli prawdziwie wyznajemy nasze grzechy, porzucamy je, odwracamy się od nich. Jeśli z wiarą przyjmujemy prawdziwość i skuteczność tej ofiary, tej krwi, która obmywa nas właśnie w doskonały sposób, wtedy możemy doświadczać pokoju, który płynie z tej świadomości, że nie ma żadnego ciężaru na nas, ale że jesteśmy wolni, obmyci. Dziękujemy za możliwość bycia świętymi w Twoich oczach przez cudowne obmycie krwią Pana Jezusa. Dzięki. Amen. Amen. Zachęcamy bracia, siostry, podchodźcie, bierzcie z tego chleba. Powstańmy jeszcze do modlitwy na koniec. Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten czas społeczności z Tobą, społeczności przy Słowie Twoim, w modlitwie, Panie, za obecność Twego Ducha i pomoc, że dodałeś nam sił, że wzmocniłeś moje gardło. Dzięki Ci, kochany Panie, zachowałeś mnie od kaszlu. Dzięki Ci za ten czas, który dajesz nam tutaj razem ze sobą spędzać i nadchodzące dni, kolejne wykłady na temat Twoich atrybutów. Daj, Panie, byśmy wykorzystali jeszcze ten czas i uczyli się o Tobie, wzrastali w miłości do Ciebie, w poznaniu Ciebie i w życiu dla Twojej chwały. Prosimy, błogosław nadchodzący tydzień. Miej nas w swej opiece każdego jednego dnia. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w nas i niechaj nasze życie będzie pełne owocu sprawiedliwości, który się pomnaża. Daj, by nasze słowa, nasze czyny, wszelkie nasze działanie wypływało z naszej miłości do Ciebie, z naszej wdzięczności Tobie, z naszego oddania się Tobie. Modlimy się w tym świętym, najwyższym imieniu, ponad wszelkie imiona, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Sit down, please. W najbliższych dniach, czyli poniedziałek, wtorek, środa o godzinie 18 będziemy mieli kolejny cykl wykładów dotyczących atrybutów Boga. Także gorąco Was wszystkich zachęcam, jeśli możecie być tutaj o godzinie 18, bądźcie, zaproście też braci, siostry z okolicznych społeczności. Ja dzwoniłem do Wojtka Lemke z Gdyni, więc oni mówili, że poniedziałek, wtorek przyjadą, tutaj bracia baptyści też będą. Także zapraszamy wszystkich serdecznie na 18, poniedziałek, wtorek, środa. Kontynuujemy rozważanie atrybutów Boga, więc temat jeden z najważniejszych, poznawanie samego Boga, jaki jest nasz Bóg. Także wierzę, że będziemy ubłogosławieni i zbudowani tym, co tutaj brat też przygotował dla nas. Jakieś może ogłoszenia jeszcze, ja przekazuję serdeczne pozdrowienia od mojej Agnieszki, która jeszcze jest w domu i też proszę dalej o modlitwę za nią, ponieważ u niej cały czas gorączka się utrzymuje i ma takie grypowe też jakieś takie bóle. A robiliśmy wczoraj test na COVID-a, nie mamy ani ja, ani ona, wynik mamy ujemny, więc albo jesteśmy już po, albo po prostu było to jak po prostu grypa jakaś to była. Także proszę dalej o modlitwę o Agnieszkę i też przekazuję od niej pozdrowienia. Dziękujemy bardzo i proszę też pozdrowić. Asia? Dziękujemy i też pan módlmy się cały czas. Jak tam się Justynka czuje? Także módlmy się też o Justynkę, o Krysie, Danusie. Też brat Jarek od baptystów wczoraj do mnie napisał, że też go jakoś gardło złapało, ma anginę jakąś czy ból gardła. Także też pamiętajmy o nim i też módlmy się o niego. Ze Słupska. Dziękujemy bardzo i proszę też pozdrowić braci, siostry w Słupsku. Grzegorz ze Staszowa też pisze do mnie zawsze wiernie w niedzielę, pozdrawia naszą społeczność, więc też przekazuje. Brat Maciej Kosiorek jutro będzie, więc sam nas pozdrowi. To co, kochani, tyle tych wszystkich pozdrowień, ogłoszeń. Teraz jeszcze uściskajmy się, pobądźmy ze sobą chwilę i zapraszam w najbliższych dniach na te nasze rozważania atrybutów Boga, z Panem Bogiem.